tobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań. Szalejący twarz, tak bezradni, przed sobą ukrywamy wstyd, bez sił i złudzeń, że nowy nas może ocalić. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda. Witamy na początek zespół. Ryta Bartosiewicz osobiście zaśpiewała piosenkę Rozbitkowie. Tym utworem wróciła po bardzo długiej przerwie. A ja znałem tę piosenkę chyba z 10 lat wcześniej już nawet, przed powrotem. No i zawsze ją bardzo, bardzo lubiłem. A w Nocnej Polsce w tej chwili goście zespół Kwiat Jabłoni. Powiedzieć to, co doskonale wiem. przecież miał być, miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Trójce zespół Kwiat Jabłoni, aż trudno uwierzyć, że jesteście debiutantami. Kiedy słyszycie tej płyty, to album niezwykle dojrzały i tekstowo, i muzycznie. I bardzo przemyślany muzycznie przede wszystkim. Tak właściwie mało kto już w tej chwili w Polsce grywa, jak wygracie. Bardzo nam miło. Nie nam oceniać, ale się cieszymy, no bo faktycznie długo pracowaliśmy nad tą płytą. Zresztą no, to nie jest nasz pierwszy skład. Już parę lat tworzymy właśnie jakieś nasze autorskie rzeczy, no ale jeżeli chodzi o sam Kwiat Jabłoni, to faktycznie jest pierwsza płyta. Płyta, która weszła, że tak się wyrażę, w gusta publiczności, no bo ponad 5 milionów odsłon teledysku? Ten główny, tak. Drugi właśnie Niemożliwe, które teraz poleciało, już dobija do pierwszego miliona, czy już nawet przekroczyło. Rozpoznają was na ulicy? Częściej Jacka, bo ja zmieniam fryzurę, raz mam z grzywką, raz bez grzywki. Moim zdaniem to jest tego kwestia, bo właśnie do mnie rzadko. Mnie bardziej rozpoznaje w momencie, jak się pojawia obok mnie Jacek w tym kontekście. No nie wiem. A Jacek wygląda zawsze tak samo. Ja mnie ostatnio ktoś zaczepił w drodze do łazienki, jak byłem w pubie, czasami w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, który do mnie podejdzie. Ale zauważyłem, że im jest zimniej, im więcej mam na sobie warstw, tak, to tym gorzej nas rozpoznają. Tak. Może się zmieni. Na wiosnę. Kiedyś takie granie, jak wasze granie, było zdecydowanie popularniejsze w Polsce, a w tej chwili jakby troszkę przecieracie na nowo szlaki. Bo takie... Ale masz na myśli, że akustyczne granie? Akustyczne i takie troszkę zbliżone do klimatów, kiedyś to się nazywało piosenką studencką. Troszkę. Mm-hmm. W ogóle takie było trochę założenie na samym początku istnienia tego duetu, że właśnie myśleliśmy, że będziemy takim studenckim duetem śpiewającym po polsku dla polskiego słuchacza o takich naszych codziennych problemach. No i tak, i dużo ludzi faktycznie zwraca uwagę na to, że to jest jakiś taki rodzaj powrotu do tego, czego za bardzo już nie ma w muzyce popularnej. I też często jesteśmy porównywani do tej serii Polskiego Radia Kraina Łagodności, że to jest... To tu się urodziła. No właśnie. Przy Myśliwieckiej. No właśnie. Że na pewno bardzo skupiamy się na tekstach i na tym, żeby one miały przekaz, i często po koncertach ludzie nam dziękują za to, że wreszcie to jest o czymś, bo faktycznie w muzyce popowej, rozrywkowej zauważyłam też taką tendencję, że śpiewa się o rzeczach bardzo błahych, a często w ogóle wręcz niezrozumiałych, może o niczym. Banałach. Tak. No Max, masz brata specjalistę od literatury, także... Tak. Filozoficznej, ale zawsze. Tak, tak. Jacek zawsze, jak swojego teksty, to jest więcej słów, w moich tekstach jest mniej słów. Czyli dzielicie się robotą, jeśli chodzi o kompozycję i teksty? Tak. Tak, jest tak, że właściwie połowa tych utworów, które są na płycie, są Kasi, a połowa moja, ale raczej nigdy nie robimy tak, że jedno pisze muzykę, drugie tekst, albo że razem piszemy tekst, to raczej nam nie wychodzi. No dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego nagrania i potem wrócimy do rozmowy. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Depczę wszystko po drodze, nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie jak świat. Świat Jabłoni w Trójce. No przyjemnie się słucha tych piosenek. A powiedzcie, gdzie jest ten klub, co go wzięli i zamknęli? No, gdzie był właściwie? Właśnie, właśnie. Którego zamknęli? No, on znajdował się pod budynkiem ASP na krakowskim Przedmieściu. No i to właśnie dla mnie było dosyć ważne miejsce, bo jak studiowałem na licencjacie, no to właściwie bardzo dużo czasu tam ze znajomymi spędzaliśmy. Tam wszystkie jakieś takie otrzęsiny, połowinki, tego typu imprezy się odbywały mojego wydziału. No i pamiętam, że jak zamykali to miejsce, tą klubojadalnię, bo tak to się nazywało, no to były wielkie protesty studenckie, ale niestety nic się nie udało wskurać, więc zostało mi tylko napisać o tym piosenkę i tak się wyżalić. O. Jesteście rodzeństwem, ale ciągle razem mieszkacie? Nie, już raczej nie. Różnie. Jak bliżej jakichś świąt, przerw i tak dalej, to się zjeżdżamy do naszego rodzinnego domu. W każdym tygodniu, w jakiś dzień tygodnia jesteśmy razem w rodzinnym domu. Święta wszystkie, ale raczej mieszkamy osobno w mieszkaniach w Warszawie. A jak się pracuje z rodzeństwem? No, właśnie dobrze. Wbrew pozorom dobrze. Bo przez to, że widzimy się w swoich mieszkaniach, przez to, że widzimy się zawsze każdego tygodnia w domu, to jesteśmy w stanie razem ćwiczyć regularnie po prostu. Nie trzeba się umawiać nigdzie na salki prób. Poza tym my też po prostu gramy od bardzo dawna ze sobą i też wychowaliśmy się w tym samym środowisku muzycznym, słuchamy podobnych rzeczy, przechodziliśmy podobne etapy fascynacji różnymi zespołami i dzięki temu chyba właśnie się dobrze rozumiemy i właśnie... Wbrew temu, co może się wydawać, to taka współpraca jest bardzo, bardzo dobra. Czy te fascynacje to głównie folkowo-popowa muzyka z oceanu? Różnie, bo bardzo też, różnie. Też bardzo mocnym elementem jest tutaj Frank Zappa. Nie słychać. Nie, jeżeli chodzi w ogóle o nasze jakieś tam preferencje. Jeżeli chodzi o to, przez co przechodziliśmy. Po prostu przechodziliśmy przez identyczne etapy fascynacji muzyką i może ostatecznie tego nie słychać dokładnie, czego słuchaliśmy w każdej z naszych piosenek, no bo musimy się trzymać jakiegoś jednego stylu. Ale zarówno to były i czasy, jak uwielbialiśmy rock taki hipisowski, jak jazz, bardzo dużo muzyki poważnej słuchamy. Słuchamy tak rozmaitej muzyki też ze względu na to, co studiujemy, że jak ktoś mnie pyta, czego ja słucham, to jest najtrudniejsze pytanie, na które miałabym odpowiedzieć, bo chyba nie ma niczego, czego bym nie słuchała z bardzo dużym wgłębianiem się w to i Jacek podobnie. Ale właściwie, jeżeli chodzi o to, czym się inspirujemy, tak pisząc muzykę i co nam to towarzyszyło przy tej płycie, no to faktycznie wydaje mi się, że głównie folk amerykański, gdzieś tam, jeżeli chodzi o styl grania na mandolinie, no to też muzyka irlandzka, gdzieś tam na północ od nas. Ja bardzo dużo się inspirowałam też, grając na pianinie, śpiewając, ćwicząc Tori Amos i wszelkimi osobami, które śpiewają i grają na pianinie naraz. No. Sporo koncertujecie ostatnio? Tak, dużo. Pierwszą naszą taką poważną trasę zagraliśmy na jesień 2018 i to było około 25 koncertów i teraz właśnie od 27 lutego jesteśmy w trasie, która zakończy się festiwalem Spring Break pod koniec kwietnia. Czyli znowu festiwal dla debiutantów. Tak jest. No, po co tak, jesteśmy debiutantami całe życie. Po co tam jedziecie? Całe szczęście będziemy na głównej scenie i będzie tam też między innymi z tego, co wiem, Daria. Zawiałow? Tak, dokładnie. I jeszcze kilka zespołów, teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale ta główna scena to już nie są debiutanci, tylko no, młodzi wykonawcy. Gwiazdy chciałaś powiedzieć. Nie, młodzi wykonawcy. Ale się zawahałam. Nie, nawet mi nie szło do głowy. W każdym razie zawsze jest ta scena na festiwalu, gdzie to nie są zespoły, o których nikt nie słyszał. No fakt, że Spring Break urasta do roli takiego wiodącego festiwalu właściwie dla nowych brzmieni w Polsce. Tak, no on dla nas jest niesamowicie ważny i bardzo się cieszymy, że będziemy mieli szansę na nim wystąpić. No i też mamy nadzieję, że to jakoś wpłynie na to, co się będzie z nami działo w wakacje. Też, że jakoś tam da możliwość do zagrania też na innych festiwalach, o których większych marzymy. Większych festiwalach, tak. Otwartych. No właśnie. Plany najbliższe? Poza tym, Juvenalia. Że promujecie płytę? Tak, no płyta to jest nasz główny teraz cel. Mhm. Ale na pewno Juvenalia, bo mamy dużo fajnych występów. Juvenalia między innymi będziemy występować na Akademii Muzycznej, co naszym marzeniem było już od kilku lat. Tak. No więc juwenaliowe działania. I w ogóle piszemy piosenki cały czas. I my już zbliżamy się do tego, żeby mieć większość materiału na nową płytę. No ale już tak, co najmniej połowa jest, no ale tak, to jeszcze trochę. Trzeba to nagrać. Do wydania kolejnej. Ale z takich świeżych naszych działań to teraz na tę trasę wiosenną rozszerzamy skład na te większe koncerty do kwartetu. Teraz gramy właśnie dużo koncertów z perkusistą i z basistą. Oni po prostu wzmacniają nasze brzmienie, żebyśmy mogli. Na przykład, że mogła ja czasami wstać od pianina podczas koncertu, podejść do widowni. Tak, robimy też trochę więcej jakichś takich instrumentalnych momentów. Także bardzo się cieszymy, że to się udaje i że właśnie gramy z chłopakami teraz. Czy co, nowa płyta będzie bardziej rockowa? Nie wiem, czy rockowa, raczej po prostu będzie więcej żywych instrumentów. No, powiedziałeś, że mocniejsza będzie. Mocniejsza, no tak, to prawda. Właśnie, bo to nie jest tak, że oni zmieniają nasz charakter na zespół rockowy. Oni po prostu sprawiają, że mamy większy wolumen brzmienia, po prostu jesteśmy głośniejsi, ale ja nie wiem, czy to też tak będzie na płycie. Oni są po prostu po to, żebyśmy mogli sobie lepiej radzić podczas dużych koncertów, żeby była większa moc dla dużej widowni. Właśnie trochę więcej improwizacji, żeby to było takie bardziej żywe, bo do tej pory występowaliśmy właśnie z warstwą elektroniczną, w której też się pojawiały jakieś elementy perkusyjne, właśnie basowe, a teraz byśmy chcieli, żeby to też mogli grać żywi muzycy, żeby to było jeszcze bardziej takie prawdziwe wszystko. To ja wam życzę, że kiedy pojawicie się z drugą płytą tu w radiu, to żeby teledysk miał już 10 minutów odsłon. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pod nogami piach, mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta. Cię czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta-ra-ta, ta-ra-ta.

zbyt ciasnych przestrzeniach. Pewnie, że śmierć zapomniała. Monstrualny dotyk obojętności nie budzi nawet wstydu. Nasz wkład w to, co nazywasz cywilizacją. Elektryczne róże, jadowite słowa, milczenie, świadomość, że nie zmienisz nic. Jest jak powolne umieranie. Zawróceni, jedna z ładniejszych piosenek na płycie grupy Batalion d'Amour Phoenix. To może jeszcze jedno nagranie z tego krążka, tym razem z udziałem Johna Portera. Where the road takes the turn, where the sky turns to gray, and the moon's pouring to our mind. Shape of my thoughts so clear. Return to that place, unnamed by God, cursed by faith, and vexed by coldness, surrounded your grave. You won't find peace, still she sings, her voice like poison to your ears. Yes, you last temptation. Senses in my dream, immersed in darkness, enslaved to the void.

waiting just to gain the most. Should we really fall stuck? What might never ever come? Waiting for into the night. May I lose control? It throws me up. I've never heard of. Pull this enemy. It fills me with always more. And we got. Dawno, dawno temu byli w audycji Trójka Żąda debiutów zespołu Hengelo. Z dużą przyjemnością słucham ich piosenek. Także raz na jakiś czas w nocnej Polsce powracają. A przed Hengelo Lipek, a także Amarok. Tu także był udział gościnny, tym razem Mariusza Dudy. Trójka, nocna Polska. Stoję na Każdy ucieka i nie patrzy.